أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن أحد من المشركين استجارك دديجنا وسی او مسئلہ بیان ای مخک تفاصیل ذکر شو چې مشرکان او تا سلور میاشت ټیم نه او پرې سلور میاشت کې د جزیرۃ العرب خالی کی یاد مسلمانان شه او یاد ځان له محفوظ مقام ګوري مسلمانانو سره د پاتې کېدو د دې نور گنجائش نشته او نه دې سره د صلح گنجائش تا زکه دې بار بار صلح کړی دا بیا ماته کړی دا دې ازمایلی شوی دی د الله او د الله رسول ته د دې د معاهده او د صلح ضرورت نشته. اوس دا مسله بیانې کې او کس په دې کې پناو واړی دیتا او سلور میشت ٹیم ملو چکم حربیان خو یو کس کا علاوہ نورو کا پیرانو کے دا حربیانو نا علاوہ مستامنینو کے امن و غواری دا نبی علیہ السلام نا پناہ طلب کی یا پدی وقت کے دا مسلمانانو نا تلات پناہ طلب کی دید پارا اسلامی ملک تا مسلمانان خواتا دا مسلمانان و بادشاہ خواترات للغواڑی چه ده دا اللہ کلام واریو پاگی باندیزان گوئے کی دا دین اسلام تحقیقاتو کی داغی مطالعو کی دا اسلام پا مطلب او پا ماناو دا اللہ پا وحدانیت پوئشی نکده دا پارات للغواڑی نخده دا قانون ذکر کا فاجر ہو دا تا امن ورکے ویزٹ باندے راضی ویزا باندے دمرا ٹیم دا پر راضی تحقیقو کی اسلام باندے زان پوئے گی نوار کے امن را دیشی دے دا پر اچھ دا اللہ کلام وری دا اللہ پا کلام زان پوئے گی نو امن سر دے راول محفوظی کے او چکل دے دا اللہ کلام وری نو ثم ابلغو مأمنا بیا دیخ پل زیدہ امن تورا سوئے داولی دا کارو که ذالک بی انہم قوم اللہ یعلمون زکر ادا سے او قوم دے چی دا اللہ پا دین بانی نبوی کی بودتا کرب کتب رشوی دی دا اللہ وحدانیت دا اللہ کلام نپی جنی نکا پا دے تحقیق او ریسرچ کئی دا غید پر اٹیم والی نو ٹیم ودور گئی نو مسئلہ معلوم شو که حربیان و غیر مسلم کی بازی کسان مستامینین گرزی امن دیده پا غواری اسلامی ملک ترازی چی تحقیقاتو کی پا اسلام زان پوئے کی نور سا غرز نوی ناغی تا بٹیم ورکے او پا غی باندے پا نظر ساتے او چی خپل مقصود پورکی یعنی پا قرآن او پا حدیث پا قرآن باندے زان پوئے کی دا اللہ پا کلام او دا اللہ پا دین زان پوئے کی نبز بے خپل زیتا واپس کا محفوظی طریقے سر اخبل مد دا واپس کا بسلتا نا دی بیا اغا سوجو کی نو کو مسلمانی کی ام براشی او کنو مسلمانی کی نو بس دا اخبل ڈیوٹی برابر اکلا بیا با جنگ تا تیار ای زن نو دا مسئلہ پا کہ اللہ جل جلال ہو ذکر کا ورپسی آیات کی کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسول دا مسئلہ ذکر کئی چې د دې د الله د الله د رسول سره عهد نشي کېد دي سره انده کې عهد مهد نه دی پکار بار بار دی وادي ماتي کړي دې سره ایس کیس مواد نه ده پکار دی دوکا کړي دا بار بار نقص کړي دی بار بار زمایلی شي نو کیف یکون سرنګ بشي دی د پاره اندې د پاره وعده نشي کېد د مشرکانو د پاره عهدن وعده او ذمہداری پنځ د الله او عند رسوله او پنځ د رسول باندې ها الله یا وکسان چې هغه وعده نه ما تکړه استاد وعده وسره ده او د مسجد حرام خوا کې تاسو سره وعده کړی ده او وعده نه ده ما تکړه په مستقام ولکم استاد د پاره په وعده باندې ټینګ ولاړل ټینګ پاتې شوی دی نفس تقیم لهم تاسم اغیت تنگ پاتش وفاداری ہوگی نو دا سی کسانو دا پارا وعدہ کی دیش لگا بنو زمرہ و بنو کنانا وغیرہ بازی کبائلو خود بیا کی نبی علیہ السلام سرا معاہدی کڑی وی خواغی بیا خپل وعدی ماتی نکلے لگا سنگا چی قریشو یا بنو دیل اغی خپل وعدہ ماتا کر نو اللہ وی دا غبی وپاو سران دا اللہ پنیز او دا پیغمبر پنیز آہد نشکی دا چه کم ظالم و آہدین دی ای ٹنگ بلال دی نو تاسم و تا وفا دارا کی ٹنگ شد آگئی پو آدھا وفا ہوگئی زکا چه اللہ آغا کسان خوخی چه متقین دی زان دا نکز دا آہد نساتی و آدھا نماتی او بیا مزید اللہ جل جلال ہو دې سره د وعده د نکولو سبب بیانې ځکه چې دې تاسو سره وعده کوي نو وعده دې کوي خو الله وې د زبانی جمع خرج دې دا صرف د گفتار غازیان دی کردار په دې کې نشتا صرف جبې خوګيري په جبو باندې سټل کوي ځکه الله وې کیف اثرنګ بدلی دې پر وعده شي الله والله رسول بدی ته څنګه وعده و د جنگ باندې وغيرها ورکی حال دا دے ایظہرو علیکم کد وادی دوران کی دیم پتا سو غالب شو نو لا یرکبو فیکم الا بیاس تاسو پا جنگ کے ستاسو پا کتال کے دی کرابت تنگو رجدار اشتداران دی می کتلوا یا وادا شوی دا ولا ذم او نو وادی دا گوری نو کپتا سو غالب رالو نو نبیا دا رشتی خیال ساتی او نبیا دا معاہدی خیال ساتی تاسو بیا بیدرے گا کتلی ندی دا پارا وعدہ نشی که دے بل دا یردونکم بی افواہیم تاسو صرف پخپل اخلو خوشا لئی زان بچ کئی دے زان دا بچ کولو دا پارا تاسو صرف دا خلو پا خبرو باندی دو که کئی پا آگے مرازی کئی وطابا قلوبهم دا دی زلون استاسو نا انکار کئی تاسو سرا استاسو حفاظت تاسو سرا معاہدہ دا زلون نمانی و اکثر هم فاسکون و اکثر اللہ و دی کی فاسکان نی وعدہ نہ پورا کئی نو اکثر اللہ ویزہ کہ ہر قوم کے باز اداسی وی شی شریپانان خلق بھی اگر جے غیر مسلم وی وعدہ نہ ماتی خواغ شریپانان انبیاء ددین مجبور دی اکثر اللہ وی پاسکان دی وعدہ باندی نٹنگی اشترو بی آیات اللہ ثمنن قلیلہ دیدہ اللہ پا آیاتنو باندی غورکڑی دی ثمنن قلیلہ آعوز لگ دنیا یا خواہشات نفسانیہ اگر لگ عوض لگن تی دنیا اگر دا اللہ دا قرآن پا مقابلہ کے غرکڑی دا نو پسدو عن سبیلی دی دا اللہ دا دین نمنا شوی نو بعض مواخدین دا سی موپا غزمانہ کی چی نبی علیہ السلام سر وعدہ کرے و خوبیابو سوپیان ابن حرب اگر تیس خوراک مناک ورک سے پیسے میسی نو داغی پوجہ باندے بیا د نبی علیہ السلام د وادي خیالونو ساتنه الله دا غي ذکر کوي چې دا سم پکشته د ګېډې د پاره د وادي خیال نه ساتي نو هم سما کانو یعملون ز کدي چې دي ډېر ناکار اعمال لچ دي کم کړی دي چې وادي ماتي کړی لا يرقبون فی مؤمنین لا يرقبون دې رعایت نه ساتي پم فی مؤمنین فبارد یو مسلمان کې دې سره وعده څنګه وشیدان دا وعده نو کول سبب ذکر کئ یو ځلې ذکر کا دوباره ذکر کئ زیا مزید مذمت الله کې جدي سره وعده نه ده پکار زکه دی دی او مسلمان رعایت نه ساتي الا ند اغد رشتہ دار ہے کډیر نږدې رشتہ داري مسلمانی ند اغد رشتہ دار ہے اس خیال نه ساتي چې داغه په قتل کې ولازم ما ند عام معاهده ته ګور چې دې سره زمونږه معاهده ده نوراشه د دې خیال وساته نو نه معاهده ته ګوري نه رشتہ دار ته ګوري اولایک هم المعتدون الله وی دا خلق چې دی معتدون دی د حد نه تجاوز کوونګري دی یا بارډر کراس کړي دی اعتدا کې تجاوز کړي دی دی وفاداری نه کوي خو یو خبره ده الله وی کې ایمان یې راړو فإن تابوا وأقاموا الصلاة کچری دی توبه وکړه توبه او باسلہ د دې خبرې نه چې د الله قرآن په مقابله کې دنیا لا ترجیح ورکی او ځان د وادي د ماتول نه بچ کی دا کارو کی توبه د کفر نه او باسي واقام السلام بل مس قائم کی چې کوم الله دې باندې پرس کړي دې صحیح طریقې سره داږي او دس په صحیح طریقہ ارکان په صحیح طریقہ صحیح طریقے سره د مسلمانانو په شان مزوم کوي واات الزکا او زکات هم ور کوي چې کوم پدی باندې فرض دي نو فإخوانکم فی الدین دی بیا کافران نه دي تاسو ورونه دي په دین کې تاسو ورونه دي څنګه چې تاسو د الله احکامات ادا کوئ مسلمانان شمیرل شي نو دا کرانګي بیا دی مسلمانان دي مسلمانان شمیرل شي زکات چې کوم اسلامی شعار دی پاغي باندې عمل کوي زکات ور کوي مس قائمای نبيات تاسو دې ته اس نه شوي دي خو په شرط د دې چې دا کارونه کوي ونفصل الايات لقوم يعلمون الله وي مون تفصيل سره آیاتونه بیانوا قوم ته چې کوم پويږي وانك سو ايمانهم او الله وي بازو سره خو ادي وی کنه تاسو تمام حق ویلو نو الله وی کو عادی بیام مات کړی خپل قسمونه وعده مات کړو من بعد عهدهم رست د وعده کولو نه دویم کار وتعنو فی دینکم حدیث تاسو په دین کې غیب جوئی راو باسي تاسو په قران کې غیبون راو باسي غیب په لګی تاسو په پیغمبر کې غیب راو باسي په هغه باندې غیب لګی تاسو د باری تعالی باره کې غیبونه بیانای نو الله و جی یو طرف ته وفاداری نشته زک وفاداری په وعده کوله د جنگ بنده وعده و نو زب بیا په ممپری هو بل طرف ته داسکه بل غیمه په لپاسه جستا سو دین کې غیبونه مروباسي نو فقاتلو ائمه الكفر الله و اذا قاتلان امامان د کفر قتل کئ دا خو بیا امامان د کفر شو یذمر له مشروطی کې یو طرف ته وعده نه برابرې بل طرف ته ستاسو دین کې غیبونه مروباسي آیات ساته دی آیات نا ډیرو امامانو استدلال کړی دی ځکه کی چې کوم د پیغمبر په شان کې توهین وکي نو دام طعن فی الدین دی قران کې غیب جوړی غیبونه راوباسي قران په سي دی قران غیب بیانې نو دام طعن فی الدین دی نو طعن فی الدین الله تعالی د دې باره کې فرمایي بقاتل ائمه الكفر دا بیا قتل کې د دې قتل کول څه کې د دې امامان قتل کې د لوی خلق ولا قتل کې لوی خلق چې ولا قتل کې نو واړه بیا په خپل باندې تختی آیا دویمه خبره ده چې کم کس تا پیغمبر ستا قران ستا دین پورې ټوکې کوي داغي توهین او بی عزتی کوي هغه پسې کنزلی کوي نو دا د کفر امام دی الله وی دا سه امامان د کفر قتل کې دا غي سرونه کټ کې نډیرو ائمو دي ځکه امام مالک رحمت الله تعالی علیہ امام شافعی رحمت الله تعالی علیہ د دې آیاتن استدلال کړی دی په دغه مسله باندې چې څوک د دین توهین کوي یا د پیغمبر توهین کوي هغه به قتلول شي انهم لا ایمان لهم دې د پر سعود عهد نشته هغه په دې ملک کې اوسېږي دا غسر وعده ده ذمہ دې هغه ته پاسپورت ویزه ملو ده خو بیا په دین کې داسې قسم خبرې کوي دین او قران پسې او پیغمبر پسې کنزل کوي نو کشل ځلې هغه ته ویزه ملوي نو هغه وایي چې هغه ذمہ دې ویزه ته ملاو ده او کوم ملاونه ده خو چې دې ملک کې داسې کار کوي په دین کې طعن کوي نو بس دې به قتلول شي د سزا قتل لا چې دې ویریږي نور خلق سبال ادا سے جرتو نکی وطعنو فی دینکم فقاتلو ائمت الکفر او بعد دا امامان دا کفر نمراد دا آغا زمانی بازی خلق اغسطه لکا حرس ابن عشام شو سحیل ابن عمر شو دا کافران و مشران یا اکرامہ بن ابی جہل شو بیارست و مسلمان شوی دے یا ابو سفیان ابن حرب شو بیارست و مسلمان شوی دے اغا ٹیم کے دا لیڈران نو اللہ وی کدی دا دو خبری کئی نو بیا دا لیڈران لیڈران والا قتل کئی چکم دا ٹولی علاقی مشرکی دا کفر دا والا قتل کئی دا وارا بخفل تختی انہم لا ایمان لهم زکا دا دید پارس قسم مسم نشتا دا دید پارس وادا مادا نشتا چی دا سی کارون کئی دا دید پارس وادا نشتا لعل لهم ینتهون او چی دی قتل کئی نو دی سر بدا دی اسلاو شی دی بدا دی نمنش او قطع دا دین توحینو کی دا پیغمبر توحینو کی پرامن طریقی سر دا ملک نو باسی او چی چا دا کار کلی مطلب کم جج بر اکڑی غم پرامن طریقی سر دا ملک نو باسی نو دا به یو شعار ګرځي ملک کې به بیا خلق توهین کوي د قران با کوي د دین با کوي د پیغمبر با کوي زکه د بل ملک نشنلټي به ته ملاوي دین پسې ټوګه کول دا د مسلمان شان مخکاري دا مسلمان سره خایګي نه دا غیرت د مسلمان نه پردار چي د قران کې او د دین او په پیغمبر باندې توان کوشي نه هغه نصر کټ کول پکار دي ای پایان می پایان نه بس داغه سزا دغه خدای پاک فرمایي فقاتل ائمه الكفر دا امامان د کفر دی او کته ده بل ملک ته امن کړي اسلامی ملک امن ورکړي خداوی انهم لا ایمان لهم د دې لپاره ایز عهد نشته د دې د وعدې د ویزي ایز عهد نشته دلاره ایز اعتبار نشته او دا قتل ورولې دي لعلهم ينتهون بیا بنور کافران ستا په دین کې غیبونه راو بازي نو الله وي د پاره د دې چې دا نور منشي نو د دې قتل اگر چې اسلامی معاشره اسلامی حکومت اگر کافر تا دا دید پرم امن ورکولشی چی اسلامی ملکی اسی کے ٹکس ورگئی دید پر امن ورکولشی مخ کے مسئلہ تی رشوہ چی راشی قرآن ووری پا قرآن تحقیقو کی زان پوئے کی خود دید پر امن که امنی ورکلم بھی دا سکارو کی چی دا اسلامی دین توہینو کی نو اللہ وی دیبا بیا قتلولشی لعلهم ینتہون دا پر دا دی چی دی منشی دا دا نور خلق دا پر سبق اگرزی سبال نور خلق دا الله جل جلاله په پاک دین کې توهین شروع نه کی انا تو قاتلونهم الله ایت تاسو دی ولې نه قاتلاوه تاسو په دین کې غیب راوباسي تاسو په دین کې غیب راوباسي بیا تاسو نه قاتلاوه ترغیب ال القتال له الله زور نه ورته په جنگ باندې او وجوهات د جنگ بیانې چې د جنگ وجوهات موجود دي الا تو قاتلون قوما تاسو ولې قوم نه قاتلاوه اغی سر اولی دا جنگی گئے نکسو ایمان هم چه اغی خپل وادی ماتی کری دی یو دویم وهمو بی اخراج الرسول او اغی کس کلی دا پیغمبر دا اخپلو دا پیغمبر دا اخپلو کس تی سنگا کلی نو بعضی مفسرین وای دینا مراد دا مکی اغا منافقین دی چی نبی علیہ السلام تبوک تتلی صحابا نو دیوی چی دا پیغمبر اخپل والی دی دا پر مشوری کولی لا يخرجن الاعز منها الازل نبي عليه السلام ته ذليل بن اعوذ بالله من ذلك دې بدی مدینې نه اباز نوې مراد دک خلق ته او بعد ذکر پته مکه هوشي وا نو مکی والا مراد نری او بعد مفسرین وې نه دې نه مراد کافران دي ذکر کافران هم په مکه کې جمع شيو په دار النذر کې د نبی عليه السلام د مکه نه د خپل د پاره مشورې کړې نو الله وي تاسو ولې نه جنگيږي زکات جنگ اسباب موجود دی یو دی عهد مات کړي وهمو به اخراج الرسول دویم دا چې دی اخراج د رسول کړي دی د مکینا یا د مدینینا د خپل کوشش کړي دی وهم بدؤکم اول مره او دی ابتدا کړي د جنگ تاسو باندې ابتدای جنگ د دین شروع شوه دی اتخشون تاسو د دوی نه یریږي د دین تاسو یریږي تاسو په دین کې دوی کې دین تاسو یریږي فالله حق وانت شاء الله وی الله دې حق دار دي چې دا اغنو یریګه دا الله د دین لپاره جنگ مپرې ده ان کنتم مؤمنین کچره تاسو حقیقتا مسلمانانه مطلب دا نه تاسو د ایمان تقاضا ده چې اوسلی کی ایمان وی نو الله مسلمان ته دا غیرت ورکړي چې تاسو د ایمان تقاضا ده چې کم کافر ستاسو دین کې غیب جوړي وکړه نو ستاسو د ایمان تقاضا ده پکار ده چې دې قتل کړی شي نو دا د ایمان د تقاضا نه چې ایمان د دین اسلام توحید نه برداشت کوي. بس یاو وَإِنْ أَحَدٌ كَشَرِيَوْتًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ دَ مُشْرِكَانُنَا اِسْتَجَارَكَ پَنَا تَلَقْ لَسْتَانَهِ پِغَمْبَرَ فَأَجِرْهُ پَنَا وَرْكَدَتَا حَتَّى يَسْمَا كَلَامَ اللَّهِ تَرْدِيچِ دَيْوَوْرِ كَلَامَ دَ اللَّهِ قُرَانْ وَوْرِي ثُمَّ أَبْلِهُ بِا اُرَسَ وَدِلَرَ مَأْمَنَهُ زَدَ أَمَنْ دَدَتَا ذَلِكَ دَا پَدِ وَجَا دَا پَنَا وَرْكَوَلْ چه راشی قرآن ووری بے انہم پسبب دے یکنن دوئی چی دی قوم اللہ یعلمون داسی او قوم دے چی نپوئی گی پدین دا اللہ باندے نپوئی ورکول پکارا کیف یکون للمشرکین عہدن کیف یکون وسرنگ بشی للمشرکین دا پارد مشرکان وعہدن وعدا عند اللہ وعند رسوله پنیز دا اللہ و پنیز دا رسول دا اللہ دا دید پر وعدہ نشکی دے بار باری ما تکڑی دی دو کباز دی اللہ اللہین آہدتم مگر آکستان چتاز و سر وعدہ کڑی دا اند المسجد الحرام پخواد مسجد حرام کے فمستقامو لکم کچر اگئی ٹنگ پادشو پدغ وعدہ باندستاسو دا پارا فستقیمو لهم نتاسم ٹنگ پادش دا غید پارا پو پادارا سرا ان اللہ یحب المتقین یقیناً اللہ تعالی محبت ساتی المتقین دا کسان اسرا چیزان دا وعدی ما طول نبچ کئی کیفا سرنگ بشید دوید پار وعدا و این یزہر و حال داد کچردی غالب شو علیکم پتا سباندے لا یرقبو فیکم ندیر آیت نساتی بارد کی تالستا سکے اللند کی رابط درشتہ دار ہے ولا ذمتن دا معاہدی یرضونکم بی افواہیم دی رازی کے خوش علی تاسل را بی افواہیم پخلوخ پل سرا دا گفتار غازیان نی صرف پلیخ وگی دی و تعبا قلوبهم او انکار کیزون ددی و اکثرهم فاسقون او اکثر ددینا فاسقون فاسقان دی اشتراو بی آیات اللہ ثمنا قلیلا دی ورکڑی دی پا مقابل دا آیتونو دا اللہ کی ثمنا قلیلا ای وزلگو فصدوا عن سبيله فذي من شوي دي عن سبيله ذين الله تعالى انهم يكنن دوی چی دي سا اما كانوا يعملون دير بد عمل چی دي کای مسلسل لا يرقبون في مؤمن دي رعایت نساتی په بارد یو مؤمن کې الا عند قرابت او رشتہ دار او لازمت نو ند معاهده واولائک دا کسان چې دي هم المعتدون هم دوی تجاوز کوونکي دي فان تابو کچر دي توبه وباسلا ایمان راړو د کفر او د وعده یم ټول نه ځان بچ کو واقام الصلاة و مزی قائم کو واعطو الزکاة و زکاة ورکو فا اخوانکم فی الدین پس دیرون استاسو دی پا دین کے و نفصل الآیات او من تفصیل سر بیان واللہوی الآیات احکامات لی قومی آلمون دا کون دا پارا چی پوئی گی و انکا ثو ایمانهم کچر دیمات کلو ایمانهم آوادی اخپلی من بعد عهدهم رست دوادی قول ددوینا وطعنو او غیب جوئی اکلا فی دینکم فدین استاسو کے فقاتلو ائمت الكفر فسکتل کے امامان دا کفر انہم یکنن دوی چی دیلا ایمان لهم نشت دا اعتبار دا ایمان دا دوی دا قسمون دا دوی لا ایمان لهم نشت دا عهد دوی دا پارا دوی تا پیا امن اویزا نشی ملاوی رے لعلهم دا پارا دا دوی انتوونا چی دوی منشی دا دین دا عیب جوئینا الا تقاتلون قوما تاسول جکتتال نکوی قوما داسی او قوم سرا نکثو ایمانهم چی دی مات کلی دی وادیخ پلی وهمو دی اخراج الرسول او دی کس کل دی پوخ کلو دی پیغمبر بانی دی مکین یا دی مدینین دو مانی میں تذکر کریں وهم مودی کس کلوی بی اخراج الرسول پوخ کلد دوی پیغمبر لرا وهم مودی چیدی بدا اوکم اول مرتن ابتدائی کلد تاسو باندی پا اول پیر پجنکی اتخشونهم ایتاسو یریگی دوینا این دینا میریگی فاللہ واللہ تعالی چیدی احق و دیر حق دار دی ان تخشو دا چیدنو یریگی پا پری خدود جنکی جنگ مپری دی ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مسلمانان یا یو اللہ ولین یا خلال آخرین یا دلکوت المتین یا رحم المساکین کریم اخضائی یا اللہ چې کومه مسلې ذکر شو په دې یا ته کریم خدای په دې باندې موږ ته عمل کول ته ټیګر نصیب کړي یا الله کوم کافران چې زموږ د دین زموږ د پیغمبر زموږ د قران توهین کوي یا الله تباہ او برباد کړي یا الله چې کومه غي ته حفاظت ورغی مسلمانان ذلیل کړي یا الله خرابې او کافرانو ته امن ورغی او دا غي حمایت کړي یا الله دغه حمایتيان ته هدایت نصیب کړي یا الله کې هدایت نصیب کړي کریم خدای پاک موږ ته اخلاص کړي یا الله کریم موږ ته اخلاص کړي یا الله ترازی شیخ پر رضا نصیب وګرځه صلی الله تعالی علیه